हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने 89 श्लोक देखा, विषय चल रहा था अंतकरण का त्याग होने के बाद में जो अवशिष्ट साक्षी रहता है उस साक्षी चिरात्मा को ही ब्रह्म के रूप में अनुभव करना है तो हो जाता है अनुभव। तो ये विषय चल रहा था जो अहम का अर्थ त्याग करने के बाद में, तो अहम अर्थ में कोटस्थ का भी त्याग हो सकता है। जब कोटस्थ का ही त्याग जब हो जाएगा तो केवल ब्रह्म रहेगा, तो वहां सामानाधिकरण्य नहीं होता है, ये बोल दिया। फिर बोल दिया कि नहीं, अहम अर्थ का जो पूरा का पूरा अर्थ त्याग नहीं किया जाता है, उसमें कोटस्थ अलग है और अंतकरण अलग है और अंतकरण में पड़ा हुआ चिदाभास अलग है। तीन अर्थ हो जाएंगे कोट अपना अहम अर्थ के, तीन अर्थ हो जाएंगे। एक तरफ चिदाभास है, एक तरफ अंतकरण भी है और एक तरफ कोटस्थ है, तीन है। तो अंश का त्याग मानी जड़ का त्याग किया जाएगा और साक्षी जो है वो रहने के कारण भाग त्याग लक्षण से उसके साथ एकता होगी, ये कहा। फिर उसके ऊपर कल हम लोगों ने देखा इसमें अभिनय शब्द है, अंश त्यागे न बोधन प्रकारम अभिनय दर्शयति। अभिनय का अर्थ अभिनय, मैंने अभिनय का अर्थ कोई दूसरा नहीं है। बोलते ना अरे भाई ये लक्षण बोलो, ये वाक्य बोलो, कोई भी एक वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलना एक प्रकार है, उसको बोलते अभिनय। मैंने अनुमान किसको बोलते हैं, अनुमिति किसको बोलते हैं, व्याप्ति किसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का आकार बताइए, मानी आकार बताओ, मानी इसका लक्षण बताओ, इसको बोलते एक प्रकार का अभिनय। मैंने अभिनय का अर्थ यहां दूसरा नहीं, वाक्य का अभिनय, मैंने वाक्य जो बोलना ये किसका अभिनय है, अरे व्याप्ति का है, प्रत्यक्ष लक्षण का है या अनुमिति का है या शब्द प्रमाण का अभिनय है, मानी किसका अर्थ किसका वाक्य बोलना। तो जो पूछेगा उसका जो अर्थ बोलते वो उसका अभिनय हुआ, तो अभिनय का अर्थ कोई दूसरा नहीं है। बोले व्याप्ति का स्वरूप बताइए, अभी व्याप्ति का स्वरूप की जगह पे व्याप्ति का अभिनय करिएगा, केवल बोलने का अंतर में क्या बोलते हैं, अभिनय बोलने पर कोई दूसरा अर्थ मन में लाने की जरूरत नहीं है। तो ये श्लोक का अर्थ हम लोगों ने देखा कि अंतकरण का त्याग होने के बाद में जो अवशेष रहता है शुद्ध साक्षी जो सभी का, क्योंकि भीतर में जो शुद्ध स्वरूप आत्मा रहता है वो आत्मा को ही साक्षी शब्द से प्रयोग करते हैं और उस साक्षी को चिदात्मा बोलते हैं। उस साक्षी रूपी चिदात्मा में ब्रह्म का बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए अहम ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मत्वम् अनुभूयते। ऊपर चल गया मतलब अर्थात साक्षी, और साक्षी का अर्थ है कूटस्थ आत्मा, उस आत्मा में निरुपाधिक आत्मा में ब्रह्म का अनुभव होता है निरुपाधिक। अब सोपाधिक बोलने पर जड़ांश आ गया, मैंने अंतकरण विशिष्ट जो चैतन्य है जो अहम आरती करेंगे तो सोपाधिक हो गया। तो सोपाधिक में अहम ब्रह्म अस्मि बोलने पर भी वह शुद्ध होने वाला नहीं, वो वाचिक होगा। जैसा हम बोलते रहे हम लोग सब ब्रह्मी तो ब्रह्म है, हम लोग सब परमात्मा है परमात्मा है, जब परमात्मा के पुत्र है तो परमात्मा में नहीं बनेंगे, अमृत से पुत्र अमृता भवंती, सभी हम उन्हीं के पुत्र है तो सब हम लोग वैसे ही है। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि हम बोलते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि बोलने के बाद में किसको लेकर किस अंश को लेकर बोला जा रहा है, चिदाभास को लेकर बोला जा रहा है या कूटस्थ को लेकर बोला जा रहा है या दोनों के ऐक्य को बोला जाए, तीन है वहां, कूटस्थ अलग चिदाभास अलग और दोनों का ऐक्य अलग, दोनों के ऐक्य के लिए अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या केवल कूटस्थ को अहम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है या केवल चिदाभास को किया जा रहा है। दोनों का तादात्म्य अभी हम लोग जो बोलते हैं ना, हम अभी हम लोग जो बोल रहे हैं तादात्म्य लेकर बोल रहे हैं, जीव भाव अन्योन्य अध्यास को लेकर बोलते हैं ऐक्य, जड़ चेतन की पर गए ग्रंथि, तो जड़ हो गए चिदाभास, चेतन हो गए कूटस्थ, इन दोनों का ऐक्य को लेकर बोल रहे हैं। और फिर केवल चिदाभास को में गौण अर्थ हो जाता है उसका, मैंने उसको केवल चिदाभास में नहीं, एक प्रश्न हो जाता है कि तीन अंश तो है, तो तीनों अंश को लेकर बोलने पर क्या हुआ, तो बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं ये किसको लेकर बोला जा रहा है, यह प्रसंग है। मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं, यदि केवल उस कूटस्थ को लेकर यदि बोला जा रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन यदि मिक्स बोला जा रहा है तो केवल वो वाणी का अर्थ बोलते हैं ना, जैसे वाघ मारे किसी का सरणे में है और सामने से कुत्ता है तो डर के भागने लगा, और कौन भाग रहा है, वाघ मारे भाग रहा है, वाघ को भी डर है, कुत्ते को डर रहा है, तो इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि आदि जो होता है, तो ये वाचार्थ के रूप में नहीं, मतलब आगे भी बोलेंगे और पूर्व में बोला कि विचार सहित महावाक्यार्थ बोध से मैं ब्रह्म हूं, ये अप्रोक्ष है, अन्यथा केवल अहम ब्रह्म ही अप्रोक्ष नहीं होता है ना, तो हम लोग हर रोज ही बोलते हैं जैसे हम तो सब परमात्मा है, हम लोग ब्रह्म ही है, लेकिन हमें अप्रोक्ष कहां हो रहा है, तो ये कहने का तात्पर्य था। तो यहां पर 89 में यही बताया कि जो साक्षी आत्मा है, और साक्षी आत्मा बोलने पर आप निरुपाधिक हो गया, हो माने शुद्ध हो गया, वो शुद्ध चिदात्मा हो गया, और वो शुद्ध चिदात्मा निरुपाधिक आत्मा में ब्रह्मत्व का अनुभव, माने अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूं, इसका अर्थ है उसमें ब्रह्मत्व अनुभव हुआ, ये बोलते हैं ब्रह्मत्व ऐसा बोलते हैं लेकिन ब्रह्म का अनुभव बोले, अज्ञान है लौकिक वाक्य हुआ ब्रह्माकार वृत्ति का, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति, फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति वही अपना विचार सहित महावाक्य के द्वारा वो ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तो अंश त्यागने के बाद में उसका अभिनय यही बताया कि साक्षी जो निरुपाधिक आत्मा है वो चिदात्मा है, उस चिदात्मा को लेकर अहम ब्रह्मास्मि ये अपरोक्ष हो जाता है, ये सिद्ध किया गया। अब पूर्व उसकी प्रशंका करने वाले करते हैं, ननु केवलस्य प्रत्यगात्मना स्वप्रकाशत्वात् बुद्धि वृत्ति विषयत्वं न घटते इति आशंक्य आह, इति प्लस आशंक्य प्लस आह, इति में एको एणच हो गया है, और फिर इत्य आशंका कौन सा सूत्र, अकसवर्ण दीर्घ दोनों, नहीं नहीं एक मिनट कहा मैं बोला, एक मिनट हाँ इति आशंका, वो ठीक इकोणच हो गया, और आशंक्य आह में अकसवर्ण दीर्घ, आशंक्य प्लस आह यहां सवर्ण दीर्घ में दो संधि हो गए। चलिए ननु केवलस्य प्रत्यग आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्, तो जो कूटस्थ है प्रत्यग आत्मा है वह कैसा है, स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, चेतन है, और स्वयं प्रकाश चेतन को बुद्धि वृत्ति के द्वारा कैसा अनुभव करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो अर्थात वो कूट साक्षी में ही तो बोल रहे ना, जो कूटस्थ है साक्षी आत्मा है चिदात्मा, उसमें अनुभव हो रहा है मैं ब्रह्म हूं, तो यहां पूर्व पक्ष ने कहा मैं ब्रह्म हूं ये जो प्रत्येक आत्मा का और चिदात्मा का ऐक्य होकर जो आप बोल रहे हो, प्रत्येक आत्मा कहिए कूटस्थ कहिए चिदात्मा कहिए, वह प्रकाश स्वरूप है, और उस प्रकाश स्वरूप को आपको बुद्धि वृत्ति ने कैसे व्याप्त कर लिया, बुद्धि वृत्ति के द्वारा वो ग्राह्य कैसा हो गया, मैं ब्रह्मास्मि हूं, ये ब्रह्मास्मि हूं, कि किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए अंतकरण की वृत्ति के बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान होता नहीं है। यह हम एक दूसरों को देख रहे हैं। पहला ज्ञान होने का जो प्रकार है उसको जानने पर इस शंका का समाधान हो जाता है। एक दूसरे को हम देख रहे हैं तो यहां हमारी अंतकरण की वृत्ति जा रही है बाहर, और अंतकरण की वृत्ति जाकर प्रत्येक वस्तु के आकाराकारित हो जाती है, और फिर उसमें अंतकरण वृत्ति में चिदाभास है, प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब उसको प्रकाशित करता है। ये पुस्तक है, पहला तो अंतकरण की वृत्ति इसके आकार को जाकर पुस्तक के ऊपर आवरण हटा दिए, मैंने वृत्ति जाते ही आवरण गायब हो जाता है, लेकिन आवरण गायब होने पर भी वहां वस्तु नहीं दिखाई देती है प्रकाश के अभाव में, तो वृत्ति में चिदाभास मैंने प्रतिबिंब की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। अभी दो व्याप्ति आप लोगों को देखना है इसको समझने के लिए, एक वृत्ति व्याप्ति और दूसरी फल व्याप्ति। जैसे आपके बिल्डिंग में ऊपर टंकी है, सभी के घरों में नल के द्वारा पानी आता है, और नल के नीचे अनेक प्रकार के आप लोग बर्तन रखे हैं, छोटे भी बर्तन हो सकते हैं, बड़े भी बर्तन हो सकते हैं, और सभी नलों के द्वारा पानी आने के बाद में जो बर्तन में गिर जाता है तो बर्तन चाहे चौकोर हो या टेढ़ा हो या लंबाई हो कैसा भी हो, वो पानी कैसा क्या रूप ले लेता है, पूरे के पूरे बर्तन के आकार का रूप ले लेता है। इसी प्रकार ये प्रमाता प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय तक जाता है, मैं बीत तो उसको बोलते हैं अंतकरण की वृत्ति जाती है, लेकिन अंतकरण जड़ है वो कौन जाएगा, अंतकरण बैठा हुआ परमात्मा जीवात्मा। जैसे वो पानी नल के माध्यम से बर्तन में आया, बर्तन के आकाराकारित हुआ, इसी प्रकार बाहर के वस्तु का ज्ञान होने के लिए जो प्रमाता है, इन प्रमाण रूपी इंद्रिय रूपी नल के द्वारा बाहर जाता है, और बाहर जाकर ये बर्तन के आकाराकारित हो जाता है। ये बर्तन है, ये नल है, और अंदर का पानी, ये टंकी, हाँ जी, ये टंकी है, इस टंकी में पानी जो जीवात्मा है, इस नल के द्वारा ये जितनी चाहे उतनी इसमें नल है। आपके आपके टाकी में एक ही नल है क्या, टंकी में अनेक नल है, तो इसी प्रकार ये जो टंकी है, इस टंकी में पानी भरा हुआ है, प्रमाता पानी है, और वो प्रमाता रूपी पानी इस टंकी से अनेक नलों के द्वारा जाएगा। आपका शब्द सुनने के बाद में ये शब्दाकाराकारित हो गया, जो खाते हैं तो षडरस भोजन इतनी मस्त हो जाते हैं कि उसमें बस एक एक का स्वाद लेते हुए मस्त हो जाते, कौन हो रहा है वो, आज चिदाभास परमात्मा, मैं प्रमाता उसके आकार आकारित हो रहा है। तो कहने का इतना ही मेरा था कि ये भीतर का जो प्रमाता है, इन प्रमाणों के द्वारा प्रमेय में जाकर प्रमेय के आकाराकारित हो जाता है, तो वृत्ति जाती है, वृत्ति को ही वो एक प्रकार को ज्ञान बोलते हैं। इस अंतकरण की वृत्ति का नाम ही ज्ञान है, और इस अंतकरण की वृत्ति के द्वारा ये आगे के श्लोक में तुरंत बताने वाले हैं, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों अपेक्षित है जड़ वस्तु को जानने के लिए। अब ये जड़ वस्तु है, इस जड़ वस्तु को जानने के लिए एक तो अंतकरण की वृत्ति भी चाहिए, और अंतकरण की वृत्ति में चिदाभास भी चाहिए, क्योंकि अंतकरण की वृत्ति जड़ है, जड़ होने के कारण इसको व्याप्त तो हो गई, केवल इसके ऊपर पर्दा हटा दी उन अंतकरण की वृत्ति ने, लेकिन यह क्या है, इसको प्रकाशित किसने किया, चिदाभास, उसी वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको चिदाभास किए, और उसका नाम है फल। एक फल और एक वृत्ति, वृत्ति में ही जो चिदात्मा का प्रतिबिंब है उसको फल बोलते हैं, और एक अंतकरण की जो वृत्ति है, एक वृत्ति और एक फल, इसमें दो जाते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, ये किसका अभिनय है, किसका आकार है, दोनों का अर्थ एक, चाहे अभिनय बोला गया या आकार बोला। व्याप्ति का आकार बोलिए या व्याप्ति का अभिनय बताइए, अभिनय करिएगा बोले अभिनय बताइए। तो जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्नी है, इससे क्या होता है, धुआ धूम वन्नी से व्याप्त होता है, धूम वन्नी से व्याप्त होता है। तो व्याप्त होता है, धूम व्याप्य है और वन्नी व्यापक है, धूम व्याप्य बोलते हैं। धूम को क्या बोलते हैं, अभी आपको पूछा गया किम नाम व्याप्य, व्याप्य किसको कहते है, नहीं व्याप्य किसको कहते हैं, व्याप्ति आश्रयत्वम व्याप्यत्वम, व्याप्ति का जो आश्रय होता है उसको व्याप्य कहते हैं। वन्नी से व्याप्य धुआ है, इसका मतलब वन्नी की व्याप्ति धूम में है, वन्नी की व्याप्ति धूम में। इसी प्रकार अंतकरण जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां वहां दो है, एक अंतकरण की वृत्ति है और एक अंतकरण की वृत्ति में रहने वाला चिदाभास है। इस वस्तु में अंतकरण की वृत्ति भी है और साथ साथ चिदाभास भी है, तो ये दोष व्याप्य है। जैसे वन्नी से धूम व्याप्य है, तो ये एक अंतकरण की वृत्ति से भी व्याप्य है, व्याप्त का व्याप्य है, और एक वृत्ति में रहने वाले चिदाभास से भी व्याप्य है। इसका मतलब इसमें दो की व्याप्ति है, दो की व्याप्ति है, इसलिए दो से व्याप्य है। मानी वन्नी का व्याप्य का अर्थ है कि वन्नी की व्याप्ति वाला, ये वृत्ति से व्याप्य है, इसका मतलब वृत्ति की व्याप्ति है। ये चिदाभास से व्याप्य है, इसका मतलब व्याप्ति है। और चिदाभास को चिदाभास न बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, फल, एक फल व्याप्य भी है और वृत्ति व्याप्य भी है, इसका मतलब इसमें कितनी व्याप्तियां बैठ गई, दो बैठ गया, एक वृत्ति की व्याप्ति बैठ गई और एक फल की व्याप्ति। अब वृत्ति क्या है, अंतकरण का जो परिणाम है उसको क्या बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं। अब यहां देखिए प्रश्न करने वाले ने कहा कि बाहर के जो जड़ पदार्थ है उसमें तो अंतकरण की वृत्ति जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो स्वप्रकाश है, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि अनित्य है, अनित्य जड़, और एक स्वप्रकाश चेतन है, उसके साथ इसका संबंध कैसा होगा। मन ये बोलते हैं, इसलिए मतलब प्रत्येक आत्मना स्वप्रकाशत्वाद बुद्धि वृत्ति विषयत्व न घटते, मानी बुद्धि वृत्ति की व्याप्ति का विषय नहीं होता है, बुद्धि वृत्ति विषयत्व न घटते, मानी बुद्धि वृत्ति की व्याप्ति का यह विषय होता नहीं, मानी इसमें व्याप्ति बैठती नहीं है, मानी वृत्ति व्याप्य नहीं होता है, वृत्ति व्याप्य नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या है पूर्व पक्ष है। तब उत्तर दे रहे हैं धीरे धीरे, स्वप्रकाशोपि साक्षैव धीवृत्या व्याप्यत्यन्यवाद फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। स्वप्रकाशोपि साक्षैव धीवृत्या व्याप्यतेऽन्यवाद् फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। उत्तर दे रहे मैंने प्रत्येक आत्मा जो स्वप्रकाश चिदात्मा है उसके साथ बुद्धि की वृत्ति का संबंध कैसा होगा, अर्थात वृत्ति का विषय कैसा होगा, वृत्ति का संबंध कैसा होगा, वृत्ति की व्याप्ति कैसी होगी, तीनों एक अर्थ चाहे व्याप्ति कहिए, चाहे विषय कहिए, चाहे संबंध कहिए, व्याप्ति को ही संबंध बोला जाता है। व्याप्ति का नाम ही संबंध है। अब चिदा जो अपना साक्षी है उसके साथ वृत्ति का, वो वृत्ति का विषय कैसा होगा? वो स्वप्रकाश है, ये जड़ है, तो जड़ वृत्ति है, तो जड़ वृत्ति का विषय कैसा होगा? जड़ वृत्ति का संबंध कैसा होगा? संबंध होने के लिए अभी ये वस्तु जड़ है, ये वस्तु अंतकरण की वृत्ति जड़ है, तो इनको साथ संबंध हो सकता है। लेकिन जो चेतन है, स्वप्रकाश है, कूटस्थ है, उस चेतन के साथ जड़ का संबंध कैसा होगा? वो जड़ वृत्ति का विषय कैसा होगा? जड़ वृत्ति का वो व्याप्य कैसा होगा? मैंने तीनों शब्द एक ही है, केवल एक बार संबंध बोल दिया, एक बार व्याप्य बोल दिया, एक बार विषय बोल दिया। मनी वृत्ति का विषय कैसा होगा? वृत्ति का व्याप्य। मनी धूम कैसा है? वन्नी का व्याप्य है, बोल दिया। इसी प्रकार वृत्ति का व्याप्य, वृत्ति का विषय, वृत्ति का संबंध, तीनों वाक्य का अर्थ एक ही है। अब उत्तर देते हुए देने वाले हैं, संधि देखिएगा, स्वप्रकाश अपि साक्षी इव धि वृत्त्या व्याप्यते अन्यवत् फल व्याप्यत्वं एव अस्य शास्त्रकृद्भिर् निवारितम्। साक्षी स्वप्रकाशः अपि, प्रश्न करने वाले ने कर किया ना, प्रत्यगात्मा का अर्थ है साक्षी। प्रत्यगात्मा ही क्या है? प्रत्येक आत्मा साक्षी है, और वह प्रत्येक आत्मा साक्षी स्वप्रकाश होने पर भी, आप ही बोले ना, साक्षी स्वप्रकाशोपी, स्वप्रकाश ये विशेष्य और विशेषण साक्षी, माने अन्वय लगाते समय साक्षी स्वप्रकाश है कहिए, अथवा होने पर कहिए, स्वप्रकाश कौन है? साक्षी, माने साक्षी, साक्षी कैसा है? स्वप्रकाश है। क्योंकि साक्षी किसको बोल दिया? प्रत्येक आत्मा को। जो प्रत्येक आत्मा है निरुपाधिक है, निरुपाधिक है, जो कूटस्थ है वह साक्षी है। ऐसे साक्षी को, प्रत्येक आत्मा को क्या बोलते हैं? स्वप्रकाश बोलते हैं। ये स्वप्रकाश ऐसा होने पर भी अन्यवत् धीवृत्या व्याप्यते एव, अन्यवत्, अन्य का अर्थ है साक्षी जो स्वप्रकाश चिदात्मा है, इसको छोड़कर अन्य हो गया जड़ पदार्थ। दो ही तो है, एक तरफ साक्षी चिदात्मा और दूसरी तरफ अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, चेतन और जड़। अब ये बोल रहे जैसा अन्यवत धीवृत्या व्याप्यते एव, माने जैसे साक्षी स्वप्रकाश होने पर भी वह भी जैसे घटपटादि, माने अन्य वृत्ति व्याप्ति के, वृत्ति के द्वारा व्याप्य है, या वृत्ति की व्याप्ति वाले हैं, या वृत्ति का विषय है। वृत्ति का विषय अभी ये घट, घट माने यहां जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये शास्त्रों में ना उनको पहला थोड़ी वस्तु की आवश्यकता रहती थी, घट पट मठ वन्नी इतना हो गया तो अपना बस हो गया, रोटी कपड़ा मकान सामान्य, इसलिए पट कपड़ा आ गया, घट उसी में अपना एक ही हंडी में सब पकाने के लिए आ दी, और वन्नी और अपना घर और पट मठ थोड़ा सा रहने के लिए, नहीं इतनी आवश्यकता रहती थी। इसलिए आधुनिक अच्छे अच्छे बंगलों का उदाहरण नहीं मिलते, क्योंकि वे जंगल में बैठकर चिंतन करते थे ना, और हम लोगों का सौभाग्य है कि वो लोग जंगल में बैठ बैठ कर इतना चिंतन किए, और हम लोग आराम के साथ एसी में बैठकर सुन रहे हैं। किनकी कृपा है? हाँ, ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी कृपा है कि उन लोगों का ज्ञान हम लोगों को बैठे बैठे मिल रहा है, और निमित्त बनता ये आश्रम, प्रेमपुरी आश्रम निमित्त है, लेकिन ज्ञान देने वाले वो है, लेकिन उसको प्रसार करने में निमित्त ये है, और निमित्त के बिना तो कुछ होता ही नहीं ना। आज मैं महात्मा का ये आप लोग सब कहने का बहुत बढ़िया, ये आप लोगों की उपलब्धि है, इस प्रेमपुरी आश्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि आगे पता चलेगी, अभी तो नहीं पता चलेगी, अभी थोड़ा अध्ययन हो रहा है वाराणसी में हरिद्वार आदि में, इसलिए कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद में ही जिसको भी कुछ अध्ययन करना है तो प्रेमपुरी का इंटरनेट पर डाउनलोड करो और पढ़ो, और इसमें ज्यादा रोल आप लोगों का है। आप ही लोग नहीं आएंगे तो हमारी सरकार कौन बोलेंगे, हम लोग आएंगे भी तो कौन सुनेंगे, आप लोग निमित्त बनाकर, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर गाय अपना गीता रूपी गाय का दूध पूरे लोगों को पिलाया, इसी प्रकार ये प्रेम आश्रम के माध्यम से ये ब्रह्म ज्ञान आगे चलकर बहुत लोगों को मिलेगा, क्योंकि अभी आप ही लोग नहीं सुन रहे, बहुत लोग सुनने वाले, अभी कम सुन रहे हैं और आगे चलकर और ज्यादा सुनेंगे, जो भी यहां नहीं आ पा रहे बीमार है तो बोलते कोई चिंता नहीं, हम लोग अपने घर में सुन रहे, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए मैं क्या बोल रहा था, सब मैंने यहां शब्दों का प्रयोग, ये जैसे इसको घट बोलिए चाहे पट बोलिएगा कुछ भी बोलिएगा, मेरे वृत्ति का विषय हुआ, ये मेरी वृत्ति का ये व्याप्य हो गया, ये व्याप्य हो गया, इसका मतलब मेरी वृत्ति की व्याप्ति इसमें बैठ गई, और वो व्याप्ति का ही नाम ही है संबंध। तो यह इसी प्रकार ये बोल रहा है, जैसे ये जड़ वस्तु बुद्धि के बुद्धि वृत्ति का विषय होता है, जड़ वस्तु होती है या बुद्धि वृत्ति से व्याप्य होता है, इसी प्रकार साक्षी जो प्रत्येक आत्मा है स्वप्रकाश होने पर भी वह बुद्धि वृत्ति का विषय होता है, बुद्धि वृत्ति से व्याप्य होता है, और बुद्धि वृत्ति की उसमें व्याप्ति बैठती है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, माने अन्यवत भी वृत्तिया व्याप्यते, अन्य माने जड़वत, जैसा घटपट आदि में वृत्ति व्याप्ति बैठती है, इसी प्रकार साक्षी प्रत्येक आत्मा जो स्वप्रकाश होने पर भी उसमें बुद्धि की वृत्ति होती है, यदि उसकी बुद्धि की वृत्ति न मानते ज्ञानी नहीं होता ना, ब्रह्म का ज्ञान होने में अहम ब्रह्मास्मि ये जो बोध होने के लिए किसकी जरूरत है, बुद्धि की माने बुद्धि वृत्ति व्याप्ति, जैसे ये बाहर के पदार्थ है, इन पदार्थों को जानने के लिए अंतकरण की वृत्ति तो बाहर गई है, यदि अंतकरण की वृत्ति न जाती, आपके घर में पानी आने के लिए यदि नल ही न होता तो क्या ऊपर टंकी लगी हुई है, नल नहीं है तो क्या पानी आएगा, तो पानी आने के लिए माध्यम कौन बना, नल बना, ये वृत्ति माध्यम बन गई है सबका ज्ञान होने के लिए। जैसे ये जड़ पदार्थों को वृत्ति की व्याप्ति की आवश्यकता है, वृत्ति का विषय है, वृत्ति की व्याप्ति इसमें है, इसी प्रकार साक्षी जो कूटस्थ स्विषय होने पर भी उसमें बुद्धि वृत्ति की व्याप्ति है, कौन प्रत्येक आत्मा, उन्होंने कैसा होगा नहीं होगा ये पूछा था, बोले ननु प्रत्यगात्मना स्वप्रकाशत्वात्, शंका करने वाले ने किया ये स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा है, साक्षी है, और ये चेतन है, और बुद्धि वृत्ति जड़ है, तो बुद्धि वृत्ति जड़ का अनित्य का इस नित्य चेतन के साथ संबंध कैसा हो सकता है, ये प्रश्न है, और इसका उत्तर दिया जैसे बैठे बैठे जड़ पदार्थों के साथ, ये जितने भी जड़ अनात्म पदार्थ है इनके साथ अंतकण वृत्ति का संबंध जैसा हो रहा है वैसा अहम ब्रह्मास्मि यहां भी होता है, ये इन्होंने उत्तर दिया। और फिर निषेध किसमें है उसके लिए बता रहे, अस्य शास्त्रकृत भी ही, शास्त्रकृत भी का अर्थ है कि विद्वानों के द्वारा, अस्य फल व्याप्यत्वम एव निवारितम, अस्य साक्षी ही जो साक्षी स्वप्रकाश चिदात्मा है, उस चिदात्मा में फल व्याप्ति का निराकरण किया है, या साक्षी चिदात्मा के साथ फल व्याप फल के व्याप्य होता नहीं है, फल व्याप्ति का विषय होता नहीं है। कौन नहीं होता है? साक्षी स्वप्रकाश है, वह वृत्ति का विषय होता है, कहिए वृत्ति व्याप्ति का विषय होता है, किंतु फल का विषय नहीं होता है कहिए, या फल व्याप्ति का विषय नहीं होता है। सीधा सीधा फल कहिए या फल व्याप्ति कहिए, वृत्ति वो कहिए या वृत्ति व्याप्ति कहिए। अभी समझ गए ना, मैंने जो साक्षी है उसमें एक व्याप्ति की आवश्यकता है और एक व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। बाहर में दोनों की आवश्यकता है, बाहर के लिए जितने भी जड़ पदार्थ है इन जड़ पदार्थों के लिए वृत्ति की व्याप्ति भी आवश्यक है और आवश्यकता है, लेकिन जो साक्षी निरुपाधिक है उसमें केवल वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है। इस श्लोक का अर्थ हो गया। तो इसका मतलब पूर्व पक्ष को समझाया कि ठीक है, साक्षी अपना वृत्ति का विषय नहीं होता, ऐसा नहीं है वृत्ति का विषय हो रहा है लेकिन फल व्याप्ति का विषय नहीं होता है। अब टीका देख लीजिएगा, स्वप्रकाश इति अन्यवत, मूल में है अन्यवत, अन्यवत मने घटादिवत इत्यर्थ। घटादिवत का अर्थ अनात्म पदार्थ के समान, जैसे अनात्म पदार्थ धीवृत्त्या व्याप्यते, मने अन्य पदार्थ धी मने बुद्धि कहिए अथवा अंतकरण कहिए, धी कहिए अंतकरण कहिए, उसकी वृत्ति तृतीय विभक्ति है वृत्ति से, व्याप्यते मने वृत्ति से वो व्याप्त होता है। पहले बोला अन्यवत, मने अभी देखिएगा आगे, मैंने अन्यवत का अर्थ इतना पता चला आप लोगों को, मैंने घटपटादि के समान, जड़ पदार्थ के समान, अनात्म पदार्थ के समान, तो उसके समान स्वप्रकाश अहम इति एवं बुद्धि वृत्ति संभवात, जैसा ये घट का ज्ञान हुआ इसी प्रकार वो जो प्रत्येक आत्मा है चिदात्मा है उसको हम स्व प्रकाश अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, स्वप्रकाश अहम अस्मि, ऐसा ज्ञान होता है। अब दूसरे ज्ञान अलग और अपना ज्ञान अलग है ना, दूसरे के लिए एक अयम घटा अस्ति, अयम पटा अस्ति, इसमें अन्य विषय हो रहे घट पटा दे, लेकिन स्वयं के लिए अन्य होगा क्या? ये है बुद्धि वृत्ति के द्वारा पता चला, इसके लिए मैं अन्य पदार्थ के लिए हाय आया, अपने के लिए हाय बोलते हैं क्या? मैं हूं बोलते हाय, तो इसी को ये बोल रहे मैं हूं, जैसे दूसरे के लिए वह है तुम हो, तुम हो वह है और मैं बस ये मैं हूं इसलिए बोल रहे। तो स्वप्रकाश अहम इत्येव मैंने स्वप्रकाश अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि इति बुद्धि वृत्ति संभवात, मैंने वो ब्रह्माकारा का जैसे घटाकाराकारित वृत्ति होने के बाद में अयम घटा अस्ति, इसी प्रकार ब्रह्माकाराकारित वृत्ति हो जाती है, स्वप्रकाशाकाराकारित वृत्ति होती है, साक्षी कूटस्थ के रूप में आकाराकारित वस्तु होती है, तब अहम कूटस्थो अस्मि, अहम स्वप्रकाशो अस्मि, इस प्रकार बुद्धि वृत्ति होती है, मैंने बुद्धि वृत्ति का वो विषय होता है, ठीक है ना? अब पूर्व पक्ष फिर कर देता है, तरी अपसिद्धांत अपसिद्धांत आपात इति आशंक्य, अरे बोलते ये तो आपने अपसिद्धांत आपात मैंने अपसिद्धांत आकर बैठ गया, मैंने जो सिद्धांत की आपने सिद्धांत निरूपण करने की प्रतिज्ञा की और ये तो अपसिद्धांत आके आप में बैठ गया। कभी कभी शास्त्र पढ़ते समय ऐसे स्थान पर बोला जाता है, प्रकुर्वाण गणपति रचयामास वानर, प्रकुर्वाण गणपति गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया कारीगर, इसको बोलते हैं प्रकुर्वाण गणपति रचयामास वानर, और रचयामास बन गई वानर की मूर्ति। तो ये शास्त्र पढ़ाते समय ऐसे स्थानों में ये विद्वान लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, अरे क्या करने के लिए गया तो दूसरा ही बन गया। माने यहां निरूपण करने के लिए जो सिद्धांत था, और सिद्धांत क्या है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्ते मनसास, नहीं उधर होगा सर, हाँ चलिए, क्या सिद्धांत क्या है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वह वाणी मन का विषय होता नहीं है, ये आपका सिद्धांत है, जो साक्षी है, कूटस्थ है, चिदात्मा है, वह किसी का विषय होता नहीं है, न इति ऐसा आप निषेध करते हैं। और यहां तुरंत बोल दिया कि बुद्धि वृत्ति का विषय होता है, मनी नियम किए कि वह किसी का विषय होता नहीं है, और तुरंत बोल दे धी वृत्तिया व्याप्य थे, इसको बोलते अप सिद्धांत, मैंने एक करने के लिए गए और दूसरा ही पुनः बोल दिया, मैंने अनियम, इसलिए टीका में टिप्पणी में बोल दिया सिद्धांतम अभ्युप्यत्य अनियमात कथा प्रसंग अप सिद्धांत, नीचे टीका में टिप्पणी में एक नंबर टिप्पणी है, एक नंबर टिप्पणी में रामकृष्ण ने दिया सिद्धांतम अभ्युपेत्य, मैंने सिद्धांत का एक सिद्धांत का स्वीकार किया, क्या सिद्धांत का स्वीकार किया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मान लीजिएगा इसको आपने स्वीकार किया और तुरंत बोल दिया अन्य बुद्धि वृत्तिया व्याप्यते, और बुद्धि वृत्ति से व्याप्त होता है, मैंने बुद्धि का विषय होता है, व्याप्यते का अर्थ है विषय होता है, एक बार बोल पहला नियम क्या बोल दिया नहीं होता है, और तुरंत बोलते हैं कि विषय होता है, तो आप में कोई नियम नहीं है क्या, इसका मतलब अप सिद्धांत है, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, तो ये आपका अप सिद्धांत है, ऐसा पूर्व पक्ष कह सकता है, तब उसके लिए बोलते नहीं इस शंका मत करो, पूर्व आचार्य ने जो बोला है उसके लिए बोलते हैं, पूर्व आचार्य ही वृत्ति व्याप्यत्वस्य अंगीकृतत्वात् न अयम अपसिद्धांत इति पर्यार्थी, अपसिद्धांत का जो उन्होंने संशय व्यक्त किया उस संशय का निवारण करते हैं कि पूर्व आचार्यों के द्वारा जो मन का विषय नहीं बोला है लेकिन वहां वृत्ति का विषय होता है ये बोला हुआ है, माने एक तरफ निषेध है और एक तरफ विधि है, एक तरफ विधि और एक तरफ निषेध ये है, ये किसका कहना है, पूर्व आचार्यों के द्वारा ये सिद्ध किया है, मनसैव अनुद्रष्टव्यम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, ये भी है, ये है और मनसैव आप्तव्यम, तो मन के द्वारा उसको जानना चाहिए, तो उसको लेकर बोलते हैं वृत्ति व्याप्यत्वस्य अंगीकृतत्वात्, क्योंकि मन के द्वारा जाना जाता है, बोल दिए मन का विषय होता है, तो वृत्ति व्याप्यत्व स्वीकार किया है, और फिर बोल दिया कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप, उसके लिए बोल देते हैं फल व्याप्यत्व निराकृतत्वात्, मन यहां दोनों आ गया, मन वहां दोनों आता है ना, एक तरफ श्रुति बोलते हैं मन का विषय नहीं होता है परमात्मा, और दूसरी श्रुति तुरंत बोलती है मनसैव द्रष्टव्यम आप्तव्यम, ये दोनों बातें आप सिद्धांत तो नहीं है क्या, बोलते हैं दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, दोनों ने दो विषय का प्रतिपादन किया, मतलब दो विषय को बोल रहे हैं, एक श्रुति बोल रहे कि मन का विषय होता है, उसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्यत्वस्य अंगीकृतत्वात्, इसलिए न अयम अपसिद्धांत इति परिहर्ति, और दूसरा मनसैव आप्तव्यम का अर्थ होता है, ये हो गया मनसैव आप्तव्यम, और दूसरा है यहां यतो वाचो निवर्तन्ते, उसके लिए फल व्याप्यत्वम निवारितम, उसके लिए बोलते पहला फल क्या है, फलं वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास तद व्याप्यत्वम एव अस्य प्रत्यग आत्मनः निराकृतम्, क्यों स्वस्यैव स्फुरण रूपत्वात् इति भाव, पहला तो फल किसको बोलते हैं, फल का अर्थ करते हैं, जो हमारी अंतकरण की वृत्ति बाहर जा रही है उस वृत्त सात्विक वृत्ति है, क्योंकि अंतकरण सात्विक पांचों महाभूतों का जो मिलित सत्व अंश है उससे बना हुआ अंतकरण है, इसलिए अंतकरण शुद्ध सात्विक होने के कारण उसकी वृत्ति भी शुद्ध है, इसलिए उसमें अपना चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उस प्रतिबिंब को बोलते हैं चिदाभास, मतलब वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास। क्या बोलते हैं? वृत्ति वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास, अर्थात वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास को, वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास मतलब वृत्ति के द्वारा प्रतिफलित करता है दिखाई देने वाला जो चिदाभास है उसका नाम है फल। मैंने फल किसको बोला? ये फल तद व्याप्यत्व में वास्य, और उसकी व्याप्ति का, तद व्याप्यत्व मैंने व्याप्ति, व्याप्यत्व बोला ना, व्याप्यत्व व्याप्य में रहेगा, व्याप्यत्व व्याप्य में रहेगा, व्याप्यत्व व्याप्यत्व को है व्याप्ति, धूम वन्य का व्याप्य है, वन्य का व्याप्य है, तो वन्य का व्याप्यत्व बैठ गया, वन्य की व्याप्ति उसमें है, वन्य का व्याप्यत्व है, दो शब्द प्रयोग किया, वन्य की व्याप्ति है, वन्य का व्याप्यत्व है, व्याप्यत्व ही व्याप्ति है, तो आश्रय है ना, तो इसी प्रकार यहां बोल रहे व्याप्यत्व तद व्याप्यत्वम मणि फल व्याप्यत्वम, फल व्याप्यत्व मानी फल की व्याप्ति का क्या किया गया, अस्य प्रत्येक आत्मना निराकृत, प्रत्येक आत्मा में ये फल की व्याप्ति रहती नहीं है, फल का व्याप्यत्व नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है जी? बाहर तो रह रहा है, बाहर भी अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाहर अन्य दो बाहर का दो एक क्या आगे के लिए बता रहे हैं, दोनों का प्रत्येक आत्मना निराकृतत्व क्यों, स्वस्य एव स्फुरण रूपत्वात् इति भाव, जो अपना प्रत्येक आत्मा है साक्षी है अपना स्वप्रकाश है चिदात्मा है वह स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए उसको स्फुरण करने के लिए उसको प्रकट करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए फल की आवश्यकता नहीं, मैंने चिदाभास की मैंने दीपक की आवश्यकता नहीं है, बाहर के बस अंधेरे में दिखाई देने वाली जो वस्तु होती है उसको दोनों की आवश्यकता है। अब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो दो की आवश्यकता है, एक आपकी अंतकरण की वृत्ति की और एक दीपक की, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन इस दीपक को देखने के लिए एक एक चक्षु की आवश्यकता है न कि दूसरे दीपक की, पढ़ने के लिए दोनों की आवश्यकता है, इस दीपक की भी आवश्यकता है और इस उसकी फल व्याप्ति की भी जरूरत है और वृत्ति व्याप्ति की भी जरूरत है, पुस्तक पढ़ने के लिए दो की व्याप्ति जरूरत है, एक अंतकरण की जो वृत्ति बोलते हैं उसको वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, अंतकरण जाने केवल वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है और दूसरी फल व्याप्ति की जरूरत है। अब उसी फल को देखने के लिए किसकी जरूरत है? बस उसको देख रहे तो वृत्ति व्याप्ति गई, लेकिन उसको देखने के लिए उनको नहीं बोला था कि और एक ऑन, क्या बोलते हैं, स्विच लाइट जलाओ और दूसरी लाइट जलाओ, मैंने एक लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट जलाओ ये बोलते नहीं है ना, तो उसका मतलब एक वृत्ति की व्याप्ति आवश्यकता है, फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्यों? प्रकाश होने के कारण, और ये जड़ होने के कारण अक्षर क्या है? जड़ है, अक्षर जड़ होने के कारण वृत्ति व्याप्ति की जरूरत हो गई और फल व्याप्ति की जरूरत हो गई, लेकिन उस प्रकाश रूपी वस्तु को देखने के लिए एक वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, दूसरे प्रकाश रूपी फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां बोल दिया प्रत्येक आत्मना निराकृतम स्वस्यैव स्फुरण रूपत्वात् इति भाव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।